σαν να λες ένα τυφλό ότι δεν βλέπει. Σ' έναν που λέει ψέματα ότι τον λένε ψεύτη. Είναι σαν να λες ένα παιδί ως παιδιά ρίζει. Σ' έναν αλήτη τη ζωή πως δω και εκεί γυρίζει. Είναι το ίδιο σαν να μου λες πως οι γυναίκες καταστροφές κρύβουν στο αίμα τους. Μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα την κανόνισε. Μια γυναίκα στη ζωή μου πάντα έμπαινε κι αλόγησε. Μια γυναίκα. Είναι σαν να λες ένα τυφλό ότι δεν βλέπει. Σ' έναν που λέει ψέματα ότι τον λένε ψεύτη. Είναι το ίδιο σαν να μου λες πως οι γυναίκες καταστροφές κρύβουν στο αίμα τους. Μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα κανόνισε. Μια γυναίκα στη ζωή μου πάντα έμπαινε κι αλόγησε. Μια γυναίκα. Έμπαινε κι αλόγησε.